dalam kelam derita. Jalan sepi dan tak bertepi, kerikil tajam menggunjam. Semerbak harum kembang cinta, meresap dalam samudra sari cinta nan suci. Amarku bawalah serta dalam kereta laju biru, kenangan lalu nan tetap membara, cintaku layu-layu sendu, cintaku layu-layu sendu. Sayat nyeri, kini kau tiada lagi.